749 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16-3 lipca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Druga osoba zatrzymana w związku ze sprawą Tadeusza Dudy i podwójnego zabójstwa. 15-latek poszukiwany przez policjantów i strażaków nad Zalewem Sulejewskim w Łódzkiem. Bank Anglii pyta Brytyjczyków, jak mają wyglądać nowe banknoty. Policja zatrzymała drugą osobę w związku ze sprawą Tadeusza Dudy. Ciało poszukiwanego przez kilka dni mężczyzny podejrzewanego o podwójne zabójstwo odnaleziono we wtorek wieczorem. Na terenie powiatu limanowskiego służby cały czas prowadzą działania. U zatrzymanego 54-letniego mieszkańca policja znalazła nielegalną amunicję myśliwską. A wcześniej w niedzielę funkcjonariusze zatrzymali 60-latka, który posiadał nielegalną broń i amunicję. Prawdopodobnie był znajomym Tadeusza Dudy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został objęty dozorem policji. Patrole obywatelskie pod lupą prokuratury. Śledczy przyjrzą się działaniom grup, które deklarują, że chronią granicy polsko-niemieckiej. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak winą za działalność tych osób obarcza opozycję. To państwo powinno działać, a nie bojówki pana Bąkiewicza czy Konfederacji. To jest skrajna nieodpowiedzialność, że politycy PiSu, politycy Konfederacji tak podchodzą do spraw bezpieczeństwa naszego kraju, bo to destabilizuje działanie służb. Służby są przygotowane, państwo działa i z całą stanowczością również służby powinny działać w kwestii ograniczenia tych bojówek na granicy. Opozycja odpowiada, że nie byłoby działań obywateli, gdyby państwo już dawno przywróciło kontrolę. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji obawia się, że nawet one nie rozwiążą problemu. Jeżeli to będzie kontrola niepełna, wyrywkowa, to ona nie rozwiąże problemu, dlatego że już w tej chwili mamy równolegle działające kilka szlaków przemytu nielegalnej imigracji idących przez Polskę. Dobrze znają nasze procedury, sposób działania Straży Granicznej i będą po prostu to omijać. Potrzebujemy pełnego zabezpieczenia granic lądowych w trybie 24/7 i tylko wtedy jesteśmy w stanie zapobiec temu, żeby ta imigracja przez Polskę do Niemiec czy innych państw europejskich płynęła. W innym wypadku ona po prostu się dostosuje. Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą będą przywrócone od poniedziałku. Premier Donald Tusk tłumaczy, że ma to zapobiec niekontrolowanemu przepływowi nielegalnych migrantów. Poszukiwania nastolatka nad Zalewem Sulejowskim w Łódzkiem. Strażacy prowadzą działania na wodzie. Policja przeszukuje okolice zalewu. 15-letni Kacper Łągwa ostatni raz widziany był w Adamowie Leonowie wczoraj około 19. Od tego momentu z nastolatkiem nie ma kontaktu, mówi Izabela Gajewska z piotrkowskiej policji. Musimy brać wszystko pod uwagę, tak? Że może gdzieś odszedł, z kimś innym poszedł. Także wszystkie tutaj możliwe scenariusze bierzemy pod uwagę. Dla nas to już jest akcja humanitarna, tak? Ponieważ już minęło sporo godzin od zgłoszenia. Także jeśli chodzi o działania na wodzie i pod wodą, to już są działania humanitarne. Dodaje Tomasz Wojtakowski ze Straży Pożarnej w Piotrkowie. Każdy, kto może wiedzieć, gdzie jest zaginiony 15-latek, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112. Ekstremalny upał daje się we znaki. W niektórych miejscach kraju na termometrach w cieniu jest nawet 37 stopni. Rozgrzany asfalt i betonowe budynki potęgują uczucie gorąca. Mimo ostrzeżeń i apeli, aby nie wychodzić w godzinach największego słońca na ulicach Warszawy, nie brakuje seniorów. Jestem ledwie żywa, słabsza niż mucha, kapelusz mam na głowie, uciekam po prostu ze słońca, ale musiałam przyjechać. Chodzę, proszę pani, z butelką, z wodą obok siebie, także jakoś sobie radzę, wachlarz na wszelki wypadek jeszcze, no ale rzeczywiście jest niezmiernie gorąco. Trzeba dużo pić i właściwie to wychodzić w takich godzinach najbezpieczniejszych, po prostu, inaczej tego się nie da przetrwać. Lekarze apelują, aby osoby starsze, przewlekle chore i małe dzieci przy takiej temperaturze nie przebywały na słońcu. Po zakupy najlepiej wybrać się wcześnie rano lub pod wieczór. Upał ma zelżeć już jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Ta informacja rozpoczyna serwisy sportowe na całym świecie. Niestety to informacja tragiczna. Nie żyje Diogo Jota, piłkarz Liverpoolu i reprezentacji Portugalii, zginął w wypadku samochodowym. Miał zaledwie 28 lat. Niedawno świętował Mistrzostwo Anglii i zwycięstwo w Lidze Narodów. Półtora tygodnia temu wziął śluby. Teraz tragiczne wiadomości z Hiszpanii. Według wstępnych informacji policji nieco po północy samochód zjechał z drogi. Mogła pęknąć opona. Hiszpańskie media donoszą, że w wypadku zginął też jego brat, młodszy o 2 lata. Był kimś więcej niż fantastycznym zawodnikiem. Był człowiekiem, który zarażał radością, pisze w oświadczeniu portugalski związek piłkarski. Gary Neville, komentator piłkarski i były zawodnik Manchesteru United, mówi o wiadomości, która złamała mu serce. Jota ma na koncie niemal 50 występów w reprezentacji. Na północy Anglii grał od 5 lat. W lidze 123 mecze i 47 bramek. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz tenis. Czekamy na mecz Igi Świątek, mecz drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Rywalką Igi Amerykanka Katie McNally. To spotkanie rozpocznie się po zakończeniu trwającego na korcie centralnym All England Tennis Clubu. Nowak Djokovic mierzy się teraz z Brytyjczykiem Danielem Evansem. Pierwszy set do 3 dla Djoko, drugi też dla Serba do 2. W trzecim prowadzi 2-0 w gemach. W siatkarskiej plus lidze zbroi się Asek Oresowia Rzeszów. Po Karolu Butrynie ekipę z Podpromia wzmacnia przyjmujący reprezentacji Polski przez 3 ostatnie sezony projektu Warszawa Artur Szalpuk. Zostajemy przy transferach. Siatkówkę zamieniamy na piłkę. Jagiellonia Białystok pozyskała Bernardo Vitala. To portugalski obrońca, który miniony sezon spędził na zapleczu La Liga w Realu Saragossa i grywał dużo. Na pierwszy rzut oka to może być poważne wzmocnienie drużyny Adriana Siemieńca. Kończymy szermierką na pięści. Nasz boks ostatnio kojarzy się z sukcesami pięściarek. Na potwierdzenie awans do półfinału Pucharu Świata w Astanie Wiktorii Rogalińskiej w kategorii 54 kg. W ćwierćfinale jednogłośnie na punkty pokonała francuskę Melisse Bonua. Victorio, idź za ciosem. Jest gorąco, jutro czeka nas trochę wytchnienia, trzeba też uważać miejscami na burze. W piątek, czyli jutro, szykuje się zachmurzenie umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie i lokalnie na północy okresami duże. Popada przelotnie. Początkowo na południowym wschodzie, po południu również na północy. W Tatrach i Bieszczadach możliwe burze, a temperatura od 18 do 25 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7,5 minuty po godzinie 16. Dzień dobry. Audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej dziś upały i coś, co nie powinno zdarzyć się w żaden gorący dzień, ale wraca przy takiej temperaturze. Świadkowie zauważyli pieska, który był przykryty kocami. Zareagowali natychmiast i zdecydowali się odgiąć tylną szybę auta, przez którą otworzyli drzwi, bo tak naprawdę dzięki szybkiej reakcji i empatii nie doszło do tragedii. Temperatura rośnie, klimat się zmienia i kawa drożeje. To nie jest tak, że to rosło dolar, $2 tam na miesiąc, na tydzień, tylko to urosło w ciągu 2 tygodni prawie o $100. W dzisiejszej audycji popołudniowej także opowieść o tym, jak szybko może zniknąć księgarnia. Przyszły panie urzędniczki w poniedziałek, w takich godzinach popołudniowych i powiedziały, że no jest ewakuacja natychmiast. Należy zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy i opuścić lokal. No tak stałyśmy, no to po prostu musiałyśmy wyjść. I do dzisiaj jakby ten teren jest wyłączony z ruchu, grozi zawaleniem. 2 2 7 3 to telefon dla państwa oczywiście. W sprawie każdej, i upalnej, i innej, Daniel czeka przy słuchawce. 12 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Karol Nawrocki odkrywa karty i ogłasza nazwiska swoich najbliższych współpracowników. Rano prezydent elekt poinformował, że nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego zostanie profesor Sławomir Cęckiewicz. No i zrobiło się gorąco. W studiu jest Bartosz Bielecki, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od początku i poprosimy o takie resume przyszłego szefa BBN-u. Proszę bardzo, rocznik 71 z wykształcenia historyk. Sławomir Cęckiewicz to też były szef Komisji Likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych i były przewodniczący Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Dlaczego akurat on? Tak swoją decyzję tłumaczył prezydent elekt Karol Nawrocki. Nieprzeciętny umysł profesora Sławomira Cęckiewicza, ale także cechy wolicjonalne i moje głębokie przekonanie, że jedyna racja, której służy pan profesor Sławomir Cęckiewicz, to siła i stabilność Rzeczpospolitej. To państwowe podejście pana profesora bardzo sobie cenię. Sławomir Cęckiewicz będzie współpracował z dwoma zastępcami. To wojskowi generał Andrzej Kowalski i generał Mirosław Bryś. BBN pod wodzą trzech panów ma nie być, tu cytat, redutą kontestacji, przekonywał profesor Cęckiewicz. Bez względu na to, co mnie również osobiście spotkało w ostatnim półtoraroczu, chciałbym podkreślić to nowe otwarcie i chęć i wolę współpracy w dziedzinie właśnie bezpieczeństwa. O fatalnym wyborze nastawionym na wojnę z rządem mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. I tak komentuje dotychczasową działalność Sławomira Cęckiewicza. Tropił Lecha Wałęsa, potem przerzucił się na Donalda Tuska i organizował mu, mówiąc kolokwialnie, szył mu buty, bo próbował Tuskowi przypisywać jakieś relacje z rosyjskimi wpływami. To jest ktoś, kto raczej powinien mieć kubeł lodu na głowie położony, a nie zajmować się sprawami państwowymi. Koalicja rządząca zarzuca Cęckiewiczowi też brak doświadczenia wojskowego i przypomina, że ciążą na nim zarzuty w sprawie ujawnienia planów obronnych Warta przed wyborami w 2023 roku. Te poseł Zbigniew Kuźmiuk z PiSu nazywa dziwacznymi, a o samym Cęckiewiczu wypowiada się tak. Świetna kandydatura, w ogóle kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan generał Bryś, pan generał Kowalski, zastępcy szefa. To jest no, ekipa pokazująca, że prezydentura pana doktora Karola Nawrockiego będzie niezwykle mocna i stanowcza. Wojna na linii rząd-prezydent doprowadzi donikąd według byłego szefa BBN-u generała Stanisława Kozieja. Radzi on profesorowi Cęckiewiczowi szukanie kompromisów. Bez dobrej współpracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego ze strukturami rządowymi, a w szczególności z Ministerstwem Obrony Narodowej, nie będzie dobrych decyzji w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Na czym będzie polegało zadanie Sławomira Cęckiewicza? Generał Koziej wskazuje na potrzebę opracowania strategii i wyznaczenia priorytetów. I tu widzi zadanie dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo bieżące zarządzanie to rola rządu. Rolą BBN-u i rolą prezydenta są decyzje strategiczne, wytyczanie generalnych kierunków działania w obszarze bezpieczeństwa narodowego, zarówno w zakresie tym operacyjnym, czyli jak bronić Rzeczpospolitej wspólnie z sojusznikami, samodzielnie i tak dalej, jak i w tym zakresie przygotowanie. Lista współpracowników Karola Nawrockiego jest coraz dłuższa. Paweł Szefernaker z PiSu pokieruje gabinetem nowego prezydenta. W sprawach międzynarodowych głowie państwa będzie doradzał Marcin Przydacz. Wciąż jednak czekamy na nazwisko szefa kancelarii. Kandydatów wiemy, że jest czterech, ale znamy nazwisko tylko jednego z nich. Jest to poseł Przemysław Czarnek, również z Prawa i Sprawiedliwości. Po tych wyborach i po tych nazwiskach to państwo muszą sami ocenić, czy to wybory dobre, czy niedobre. Jedno jest pewne, nudy nie będzie, prawda? No na pewno. Bartosz Bielecki, pięknie dziękuję. Dziękuję. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you in. To be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you how I'm. embarrassing to be this way. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be in love. I wait by the phone like a high school movie. At the shows, you'll come running to me. Think I see. Girl, I'd tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime. You've become my whole world. Oh, what a curse it is to be a lover, girl. Laufey, Lover Girl. To nasza dzisiejsza piosenka dnia i zrobiło się tak milutko, prawda? Bossa Nova na upał jak ulał, tak nam się musicalowo, relaksująco zrobiło. I ten stan rozpływania się w upale to jest, proszę Państwa, najgroźniejsza rzecz na świecie. No może nie naj, ale groźna. Europa zmaga się z falą upałów, a my przypominamy, aby pod żadnym pozorem nie pozostawiać w samochodzie dzieci ani zwierząt, a upał, jak wiadomo, koncentracji nie sprzyja. Niestety, mimo apeli wciąż dochodzi do tragedii. W Hiszpanii zmarł 2-letni chłopiec pozostawiony w aucie. W Polsce tylko dzięki szybkiej reakcji przechodniów i policji udało się uratować psa, który został pozostawiony na rozgrzanym w samochodzie na parkingu. O tym, jak niebezpieczne są konsekwencje pozostawienia dzieci oraz zwierząt w autach, Anna Lwowa. Wczoraj w Żerardowie świadek zauważył psa zamkniętego w rozgrzanym samochodzie. Zwierzę spędziło w środku kilka godzin, opowiada Julia Szczygielska z Komendy Powiatowej Policji. Uwagę świadków zwróciło szczekanie psa dobiegające z jednego z aut zaparkowanych właśnie na tym parkingu. Świadkowie zauważyli pieska, który był przykryty kocami, zareagowali natychmiast i zdecydowali się odgiąć tylną szybę auta, przez którą otworzyli drzwi, bo tak naprawdę dzięki szybkiej reakcji i empatii nie doszło do tragedii. Za takie działanie nie grozi odpowiedzialność prawna, tłumaczy komisarz Iwona Kijowska. Ponieważ w świetle prawa to działanie w stanie tak zwanej wyższej konieczności, czyli ratujące zdrowie lub życie, więc nikt nie będzie mógł sobie rościć prawa do odszkodowania za uszkodzoną szybę. Co tak naprawdę dzieje się ze zwierzęciem zamkniętym w nagrzanym aucie, wyjaśnia lekarz weterynarii Dorota Szumińska. To samo, co dzieje się z dzieckiem zamkniętym w samochodzie podczas upału, to samo, co dzieje się z każdą żywą istotą, czy to człowiek, czy to zwierzę. Każdy, kto przeżył przegrzanie, powie, że nagle poczuł, że traci w ogóle świadomość. To jest uczucie okropne. Wtedy mamy poczucie palącego gorąca, skraca się oddech, jest nam duszno, nie możemy oddychać. Coraz częściej w rozgrzanych autach zostają nie tylko zwierzęta, ale i dzieci, ostrzega pediatr dr Natalia Rogińska. W takiej sytuacji nasze wewnętrzne mechanizmy chłodzenia są niewydolne. Dziecko dodatkowo ma je osłabione. Jesteśmy bezradni i tam może dojść do szkwałego uszkodzenia układu nerwowego. Zaglądajmy przez te szyby. Ja potrafię sobie po prostu wyobrazić dramat rodzica, który zrobił to przypadkiem, z jakiegoś roztargnienia. Absolutnie to jest jego wina, ale ciężar tego, co się wydarzyło, jest taką życiową karą, której nie chciałabym, żeby ktokolwiek musiał dźwigać, więc społecznie po prostu zwracajmy na to wszystkim uwagę. Ja myślę, że myśmy tak bardzo zgłupieli już w tej chwili, w tej gonitwie. Mamy tak strasznie dużo bodźców różnych, które ogłupiają nas i takie nonsensowne zachowania są tego wynikiem, bo ja nie podejrzewam, że ktoś ma na celu skrzywdzenie swojej ukochanej istoty, nawet jeśli nie ukochanej, no to lubianej istoty. I jeżeli jadą z psem i z dzieckiem, to mają się nie zatrzymywać po załatwienie sekundowej sprawy, tylko dowieść tę istotę do miejsca celowego, a potem załatwiać swoje sprawy. Trzeba troszczyć się o zwierzęta i dzieci, szczególnie w upały, gdy są bezbronne. Fala upałów potrwa jeszcze 2 dni. Od piątku synoptycy zapowiadają krótkie ochłodzenie. Temperatury mają spaść do około 25 stopni. Przypominamy i apelujemy, aby nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w nagrzanych autach, ani w autach, które mogą się nagrzać, a dzieje się to bardzo szybko. Upał może zabić. Ja czekam na Państwa głosy pod numerem 2 2 i 7 3 o tym, jak upał zmniejsza koncentrację i rozleniwia. Sam pamiętam, jak to było prawie 20 lat temu. Jechałem autem późnym popołudniem po liceum, w radiu, wiadomo jakim, okulary przeciwsłoneczne miałem na oczach, klimatyzacji w aucie nie miałem, w radiu miła muzyka grała, mrugnąłem i po mrugnięciu jechałem dwoma kołami poboczem. Jakby to było wczoraj, pamiętam. Dwadzieścia sześć minut po godzinie 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami jeszcze 24 dni rozgrywek kobiet na piłkarskim Euro. Tak policzyłem, bo do 27 lipca ta impreza trwa. I my tę serię rozgrywek bardzo uważnie monitorujemy i szykujemy dla Państwa Studio Euro zaraz po godzinie 16:30, punktualnie o której skrót serwisu Trójki. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Manipulacja, dezinformacja i hejt. Czym są? Kiedy zaczęły przybierać na sile? Czy i jak da się z nimi walczyć? A może już nie można? O tym prosto z Nowej Rudy na początek festiwalu Góry Literatury porozmawiam z pisarzami, ludźmi, którzy słuchają i słyszą język. Olgą Tokarczuk, noblistką, Elizą Kącką i Mikołajem Grünbergiem. Polecam i zapraszam. Dziś po 20:00. Michał Nogaś. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

To oznacza, że turyści, którzy polegają wyłącznie na karcie czy telefonie, mogą mieć trudność z zapłatą, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Nawet jeśli jesteśmy zwolennikami płatności bezgotówkowych, warto mieć przy sobie lokalną walutę. Tym bardziej, że dla 59% Polaków kluczowym kryterium przy wyborze metody płatności za granicą są opłaty i prowizje. A wypłata gotówki z nieznanego bankomatu potrafi sporo kosztować. To spadek inflacji pozwolił Radzie Polityki Pieniężnej na obniżkę stóp procentowych, powiedział na comiesięcznej konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Według prognoz od lipca inflacja będzie zgodna z poziomem celu NBP. Ponadto, co korzystne, znów spowolniła dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw. Nasze prognozy wskazują na dalsze stopniowe hamowanie presji płacowej w gospodarce. I dzięki temu od dziś podstawowa stopa NBP wynosi 5%. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że sąd ma prawo badać umowę kredytu hipotecznego we franku szwajcarskim, także jeśli dotyczy ona konsumenta w upadłości. TSUE doszedł do wniosku, że sąd może przeprowadzić takie badanie, nawet jeśli lista wierzytelności została zatwierdzona i jest wiążąca. A kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za 2 godziny. W nocy chłodno. Temperatura minimalna od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez około 13 w centrum, do 17 na południowym wschodzie. Zamarznąć można. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane przeważnie, na południowym wschodzie i lokalnie na północy miejscami przelotnie pokropi, w Karpatach mogą być burze, a temperatura od 17 do 25-26 stopni. 26 minut do godziny 17. Piłkarskie Euro Kobiet trwa. Dziś mecze o 18 i 21. Tyle powiem więcej w studiu Euro, które w ciągu kilku minut w Trójce. away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke. One note, that's not a lie. Just one note could cut my throat. One note could make me die. I like the dislike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Summer, sweet and sour, Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Dwie dwójki, siedem trójek, to telefon do studia programu trzeciego. A propos tych upałów. Przede mną przed chwilą, jestem przy rywierze, przejechała kobieta z dwójką małych dzieci na rowerze. Jedno dziecko jechało rowerkiem, drugie na siedzisku. Ja mam w tej chwili 41 stopni na liczniku w samochodzie. No coś strasznego. No, a piłkarki grają dzisiaj na Euro. Nie nasze wprawdzie, ale mecze w Sionie i Bernie. W jednej miejscowości dziś 28 stopni, w drugiej 31. Też nie najlepsze warunki do uprawiania sportu. Do biegania na przykład. Co powiesz, Krzysztof Łoniewski w studiu? Dzień dobry, jeszcze raz tragiczne i zawsze, gdy są takie upały i widzę tych, którzy biegają w trakcie dnia, no to łapię się za głowę. Naprawdę można sobie zrobić, proszę państwa, krzywdę. Nawet najbardziej wytrawni biegacze nie biegają w takim upale. No chyba, że szykują się jakiś ultramaratonów w słońcu, ale odradzam. Z całego serca i serdecznie biegajmy albo bardzo wcześnie rano, albo późno wieczorem. A piłkarki muszą. A piłkarki muszą. Ale wieczorem o 18 i 21. Tak jest. Dzisiaj Belgiki grają o 18 z Włoszkami o godzinie 18 i to jest spotkanie w Sionie. Podoba się temperaturę 28, tak? 28, tak. Już więcej nie mówimy, bo więcej w studiu Euro. Za chwilę. No dobra, szkoda, jeszcze dodam, że Hiszpania, Portugalia dzisiaj z kolei w Bernie, ten mecz o 21, a my się skupimy na tym, co jutro. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. kiedyś wszystko się uprości, połączą mi się w całość kropki, swój węglowy łudny ślad. Jeszcze tylko krótką chwilę, stoję w przejściu, choć mam bilet. Może dziś ostatni raz, może dziś ostatni raz, może dziś ostatni raz. Gorąco dzisiaj, prawda? My dzisiaj jesteśmy tak zabiegani, że rzeczywiście możemy, myślę, że idziemy do tego sklepu na chwilkę, a niestety zabiera nam to dużo czasu i tu należałoby wprowadzić jakiś nakaz tym wszystkim marketom. Po pierwsze informacja na drzwiach właśnie o tym, że nie wolno dzieci dostać przy piesku. Może informacja przez megafony, no bo coś z tematem trzeba zrobić. Szkoda każdego pieska czy dziecka, nawet jeżeli miałoby tylko cierpieć, a nie zginąć. Do godziny 17 zostało nam jeszcze 16 minut. 2 2 7 3 można dzwonić. Studio Euro 2025 w Trójce i w Upale. Krzysztof Łoniewski. Zbliża się pierwszy mecz naszych piłkarek w Mistrzostwach Europy. Jutro w Sankt Gallen zmierzą się z drugą drużyną poprzedniego Euro, Niemkami. Faworyta wskazać łatwo, ale w futbolu, generalnie w sporcie, nie zawsze wygrywa notowany wyżej. I rozpoczynając budowanie napięcia przed meczem, pierwszej zgodnie z hierarchią ważności, głos oddajemy naszej selekcjonerce. Nina Patalon, pytana o plan na jutrzejsze spotkanie, odpowiedziała z niezmąconym spokojem. Jak będziemy grali, czy co chcemy zrobić. Myślę, że tutaj nie ma wielkich tajemnic, bo od grudnia wiemy, przeciwko komu gramy, więc też grając w Lidze Narodów staraliśmy się pewne aspekty doskonalić, żeby być przygotowanym do tego spotkania. Od początku pracowaliśmy tak, żeby bardziej ekscytować się tym, co się dzieje, niż szukać jakichś obaw, więc myślę, że ta ekscytacja i to nieznane na pewno wprowadza jakiś element niewiadomej, ale z drugiej strony taka niepewność też jest bardzo fajna, bo dzięki temu, że nie wiesz, co się wydarzy, to chcesz przygotować się jak najlepiej i jeżeli twoje myśli krążą wokół tego, to myślę, że to jest okej. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że my chcemy tu bardzo dobrze grać w piłkę. Jutrzejszy mecz wydaje się wyjątkowo ważny dla Tani Pawol. Urodziła się w Niemczech, ciągle tam gra, jest nawet kapitanką Eintrachtu Frankfurt. Grała w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec, ale finalnie wybrała występy w reprezentacji Polski. Nie chciała się jednak zgodzić, że będzie wyjątkowo zmotywowana akurat na jutrzejsze spotkanie. Może w ten sposób zdejmuje z siebie presję. Każdy mecz na Euro chyba jest motywacja podwójna, ale myślę, że musimy grać dobrze w piłkę, nie bać się i zobaczymy, jaki wynik będzie. No, ja całe życie mieszkałam w Niemczech, dlaczego nie był taki kontakt z Polski PZPN, ale no później już był i to dla mnie nie było wyboru. Ja wiedziałam, że chcę grać dla Polski, cała rodzina jest w Polsce, zawsze byłam na wakacje w Polsce do babci koło pola, a tam jeszcze mieszkają, dlatego mam dobry kontakt i no fajnie. Natomiast cały dzień grałam w piłkę w basenie, bo zawsze na lato 5 tygodni byliśmy tam. Mamy tam dom, dlatego no jak było mało, to super tam było. Pierogi oczywiście, barszcz, lubię wszystko, co mama gotuje. Tania Pawol, świetna dziewczyna z Eintrachtu Frankfurt. W jakich innych dobrych klubach grają nasze zawodniczki? Ewa Pajor, wiadomo, w Barcelonie, a reszta? Jak spojrzymy na te piłkarki, które zostały powołane teraz na Mistrzostwa Europy, to tylko 4 grają w Polsce, ale jak już spojrzymy poza granicę, to poza Ewą Pajor mieliśmy w Hiszpanii Natalię Padilla-Bidas, która gra w Sevilla, a teraz wraca z wypożyczenia do Bayernu Monachium. We Francji w PSG mamy Paulinę Dudek, która gra tam od wielu lat i jest jedną z kluczowych postaci w całej lidze. Kinga Szemik to West Ham. Bardzo dużo Polek występuje na boiskach w Bundeslidze, więc tak naprawdę to doświadczenie zagraniczne one już zdobyły, więc to też mogło poniekąd wpłynąć na to, że ten poziom ich podniósł się w ostatnich latach i były gotowe na to, żeby zrobić kolejny krok i z reprezentacją awansować już na taką wielką scenę. Mówiła była zawodniczka, obecnie ekspertka futbolu kobiecego Weronika Morzejko. A teraz łączymy się z Sankt Gallen. Na miejscu jest Filip Jastrzębski, wysłannik Polskiego Radia na kobiece Euro w Szwajcarii. Dzień dobry, Filipie. Dzień dobry. Dużo mówimy o temperaturach w Polsce, a w Sankt Gallen jak? Da się żyć? Oj, ulewa taka nawałnica wręcz. Przeszła jakieś 2 godziny temu nad stadionem w Sankt Gallen, że na pewno murawa jest zroszona odpowiednio na jutrzejsze spotkanie, ale znowu się zrobiło gorąco, słoneczko wyszło z powrotem. Natomiast już takich upałów jak wczoraj i dzisiaj rano już ma nie być w najbliższych dniach. Powiedz jeszcze, jak wygląda ta arena, na której nasze dziewczyny jutro rozpoczną Mistrzostwa Europy? Taki uroczy stadion, Kybun Park się nazywa. 18-19 tysięcy widzów może zasiąść i z tego co wiem na trybunach ma jutro być komplet, więc to będzie na pewno takie wydarzenie bez precedensu dla polskich piłkarek, bo ile panowie piłkarze przyzwyczajeni są nawet do 50 czy 60 tysięcy, to jednak jeśli chodzi o kobiecy futbol, to dla tych dziewczyn będzie no może nie nowość, może nie pierwszyzna, ale na pewno coś wyjątkowego. Stadion jest ciekawy, zielonkawe trybuny i co ważne, centrum handlowe w samym stadionie się znajduje, a raczej pod stadionem, więc można kawę wypić albo zakupy zrobić w przerwie meczu. Być może i to się przyda. Bardzo dziękuję, Filip Jastrzębski. Do usłyszenia, bo będziemy się słyszeć nieraz przy okazji kolejnych studiów na naszej antenie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. A to był Krzysztof Łoniewski i Studio Euro. Pięknie dziękuję. A to jest Lana Del Rey, Doing Time. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Me and my girl, so bad, but she treats me like on lockdown, like a penitentiary. She spreads her loving on over him when she gets home. There's none left for me. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Summertime w tekście, do tego winylowe trzaski. Nawet gdyby było zimno, to bym upał poczuł w tym utworze. Na zewnątrz piekłem się dzisiaj, nawet w cieniu, ale nie wszędzie tak jest, nie wszędzie. chciałbym pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy. 20 stopni mamy w tej chwili w Poznaniu. Niebo jest zachmurzone i jest bardzo przyjemnie, więc proszę poczekać tylko na chwilę, a będzie już chłodniej. Czekamy, czekamy. Mas eu preciso sonhar, como eu preciso do sol. Eu vejo tantas frases inúteis, essas palavras me cortam, eu não escuto mais. Pra qual a te encontrar numa noite qualquer, não tem nada igual. Sobra essa saudade que dói. Tem um perigo, mas me amedronta. Me conta que eu sou. Não sinto mais curiosidade. Meu sorriso está pela metade. Há tempos que eu já não mais me iludo. Há tempos eu me sinto no escuro. Há tempos tenho estado assim, assim. A te encontrar numa noite qualquer, um silêncio total. Nada igual, eu já nem sinto mais. Preciso, preciso, preciso. W Poznaniu, jak słyszeli Państwo, chłodno, około 20 stopni w cieniu, chociaż jak sprawdzałem na czujnikach w internecie zainstalowanych w różnych miejscach Poznania, to było około 24 stopni, ale widać jakiś chłodny kąt udało się naszemu słuchaczowi znaleźć. Te upały to efekt zmian klimatu, które powodują też to, że drożeje nam kawa. To nie jest tak, że to rosło dolar, dwa dolary tam na miesiąc, na tydzień, tylko to urosło w ciągu dwóch tygodni prawie o 100 dolarów. Więcej o rosnących cenach kawy po godzinie 17 w Trójce.